hebben de dubbel. Ook daar praten we later over in dit programma. En in Spanje tonen Max Verstappen opnieuw zijn spierballen. Hij won de Grand Prix van Barcelona en vergrootte in de strijd om de wereldtitel het gat naar zijn ploeggenoot en concurrent Sergio Pérez. 66 ronden achter de rug. Geen moment is hij in gevaar gekomen. En daar is weer een zegen en weer een klap voor zijn teamgenoot die er nog lang niet is. Verder in dit uur ook nog aandacht voor Nederlands succes in de MotoGP G2-klasse van de MXGP. Mis kortom geen minuut. Langs de lijn tot 11 uur. Maar we beginnen met de atletiek, want zo vaak is het niet dat we zo'n prachtig toernooi in Nederland hebben met veel nationale en internationale toppers allemaal in actie vanavond of de FBK Games. Sivan Hassan, Femke Bol, maar ook Grant Holloway, Anand Duplantis, ze waren er allemaal. Net als onze verslaggever ter plekke natuurlijk, Andy Houtkamp. Andy, goedenavond. Dag Tom. Ja, ik ben er. Je merkt, ik ben er een beetje licht opgewonden van. Andy, heb je ook zo genoten dit weekend? Ja, daar ben ik al heel wat jaartjes van de atletiek. En zeker in deze periode, want met zoveel Nederlandse toppers kun je alleen maar genieten. Zeker als ze ook laten zien waarom ze niet alleen Nederlandse top, maar eigenlijk wereldtop zijn. Ja. Want ja, dat lieten ze vanavond toch, of vanmiddag en vanavond, toch weer zien. Ja, laten we ze één voor één maar eens even langslopen. Laten we beginnen bij Femke Bol. Ze had de hekjes weg laten halen. Dat had ze vrijdag nog overheen gesproken. Maar ze liep nu de 400 meter zonder horden. Ja, hoe deed ze het? Ja, vrijdag in Florence was het al geweldig met hoorden. En nu zonder hoorden met heel veel publiek. Hè, zo'n 15.000 mensen op de tribune. Heel veel met een oranje shirtje met erop Team Femke. Een aantal jaar geleden was het Team Daphne. Maar dat is helemaal veranderd naar Team Femke. En terecht, want ze liep weer geweldig. Net niet een record. Maar ja, dat kon je ook niet verwachten. Er stond te veel wind. En het is het begin van het outdoorseizoen. Dus ze liet toch weer zien hoe geweldig goed ze is. En dat ze zowel op de 400 hoorde als de 400 vlak een enorm talent is. Ja, enorm talent die ook zo geniet van haar sport. Na afloop vertelde ze namelijk ook dat ze zo genoten had van de entourage. Deze sfeer is echt ongelooflijk. Ik ben echt zo blij om hier te lopen vandaag. Maar er kwam net zo'n spandoek op de tribune. Geeft dat ook nog spanning bij jou of vind je het alleen maar leuk? Ja, het geeft ook wel spanning hoor. Ik bedoel, je wil wel gewoon goed lopen voor het thuispubliek. Ik ben blij dat het is gelukt. Ja, want wat vind je dan van je race, 50-11? Als ik heel eerlijk ben, had ik 49 willen lopen. Maar 50-11 is hartstikke goed. En ik zal altijd gewoon zoeken bij 400 hoe hard ik moet. Omdat ik zo op die horde focus op dit moment. Maar het was heel leuk om te doen. Ja, leuk om te doen. En die heeft als tussendoortje, wat ze focussen zich op de horde. We hebben meerdere wereldtoppers. Sivan Hassan, ja, gisteren dus die aparte 10 kilometer die ze won. Gingen ze vandaag een 1500 meter lopen. Veel kortere afstand, andere dingen vereist. En ze won weer. En dit was haar reactie. Ja, ik ben ook mijzelf verbazen. Ik ben hartstikke blij. Dat is een mooie tijd. En ik ben zo bang als ik onder 4 lopen of 0-0 en 4-1. Ik heb in 2 jaar niet gelopen. Maar het is mooi voor marathon 10 en van 10, 15. Ja, en die 10 Sivan, die was gisteravond. Ja, gisteravond. Dus daarom, ik ben. En weet je, ik voel vandaag wat beter. En ik was tegen mijn coach zeggen. Ik voel vandaag beter dan gisteren. Ja, Andy, ja, het zei het al even. Eerst die marathon in Londen waar we allemaal naar gekeken hebben. Gisteravond een 10 kilometer, nu een 1500 meter die ze in 2 jaar tijd niet meer gelopen had. Ze zijn zelf, ben er zelf ook wat verbaasd over. Verbaasde jou eigenlijk nog? Kan ze nog verbazen met dat winnen? Ik verbaas me helemaal nergens meer mee. Maar wat ik wel heel erg leuk vind om te zien, dat zag ik gisteravond en ook weer vandaag, ze is veel opener geworden. Je hoeft niet van een topsporter te verlangen dat ze leuk is naar het publiek of dat soort dingen. Maar zij is zoveel opener geworden. Ze nam alle tijd voor de fans. En die waren er gisteravond bijvoorbeeld alleen maar voor haar ene race. Waren er zeker 1500 mensen. Ze nam uitgebreid de tijd om iedereen te woord te staan, op de foto te gaan, kinderen een handtekening geven. Echt geweldig. Ze is een openbaring ook op dat gebied geworden. Ja, en verbazen precies wat jij zegt. Ons verbazen niet weer met al die overwinningen. Maar we hebben er nog meer. Lieke Klaver, die liep de 400 meter zoals gebruikelijk zijn. Nou, loop ik een keer de 200 meter. Hoe deed ze het op die afstand? Dat is eigenlijk haar oude liefde en ze deed het weer geweldig. Want als jij niet zo vaak 200 loopt en je loopt eventjes in Hengelo, wel voor heel veel publiek dat haar steunde en achter haar stond, een persoonlijk record, ja, dan doe je het gewoon heel erg goed. En dat bleek dus vandaag. Bleek ook maar weer. Na afloop sprak ze dan ook van een leuk uitstapje. Oh my god, ik ben zo blij. Ik hoopte vandaag al per, maar ja, dat hoop ik wel vaker. En nu in Nederland, ja, vind ik echt tof, man. En zoveel Nederlanders zijn hier. Het is echt leuk. Weet je dan inmiddels bijna niet meer zo goed wat je kunt op die 200 meter? Dat als je in zo'n seizoen zit, 400 meter gelopen, dan loop je hem nu. En dan, ja, dan loop je hem beter dan ooit. Ja, klopt. En ik had 2 weken geleden een 200 gedaan. Nou, die ging echt niet. Dus ik was wel een beetje onzeker. Maar ik weet gewoon, als ik het goed doe, dan kan het hard gaan. En ik deed het goed. Gaat dit nou allemaal alleen maar in het teken van die 400? Of zijn er momenten dat je kunt denken van, nou, misschien ga ik dan wel eens een keer een serieuze 200 lopen op een groter toernooi? Ja, waarschijnlijk best wel ooit hoor. Maar nu staat wel alles in het teken van de 400. Dat gaat zo goed. En dit is gewoon leuk, gewoon. Leuk erbij. Leuk erbij. Voor wie het niet leuk erbij is, want liep haar eigen afstand. Nadine Visser, haar eerste seizoen op de 100 meter hoorde, werd tweede en was daar ook erg blij mee. Ik ben nog nooit zo goed gestart, dus daar ben ik super blij mee. Gelijk eigenlijk de eerste hoorde zat ik een beetje te veel omhoog in plaats van naar voren. Maar dat is alleen maar, ja, goed. We weten waar de winst nog te pakken valt en blij om zo te starten en ook hier. Ja, en ook hier. En die Nadine Visser, een naam die we natuurlijk ook al jaren kennen. Met name blij dat ze zo goed startte. Is het veelbelovend voor het seizoen? Absoluut, want het was een goede tijd. 70 liep ze. En dat is voor haar uitstekend. Zeker zo vroeg in het begin. Normaal loopt ze 12.51 als persoonlijk record en Nederlands record. En nu, ik geloof 12.71 dat het om precies te zijn was. Het is voor haar natuurlijk de 60 meter hoorde, indoor, 2 keer Europees kampioen geworden. 100 hoorde is altijd net iets aan de hele verre kant. Maar dit geeft toch wel heel veel goede moed voor het komende outdoorseizoen. Met als hoogtepunt natuurlijk Boedapest, de wereldkampioenschappen. Nou zijn we trots op Nederlandse toppers, maar er waren ook nog een paar heuse andere wereldtoppers aanwezig. Zoals natuurlijk die polstokhoogspringer, die Armand Duplantis. Als die meedoet, springt hij altijd voor een wereldrecord. Probeert die toon nu ook weer? Ja, want hij ging redelijk makkelijk over 6 meter 11. Ik herhaal 6 ja. meter 11. 6 meter 11, ja. Tom, dat is toch belachelijk? Ja. Dat is bijna 4 keer onze lengte. Ja. Het is nogal hoog. Maar hij heeft er geen enkele moeite mee. 6 meter 23 liet hij de lat opleggen. Dat zou een wereldrecord zijn geweest. Ik zou het wel heel erg knap hebben gevonden als dat ook nog gelukt was. Want 6 meter 11 was al een nieuw stadionrecord. Vorig jaar 6 meter 10, nu 6 meter 11. Deze man is zo leuk en zo ontzettend goed. Daar gaan we nog jaren van genieten in zijn specialiteit, het polstokhoogspringen. Ja, altijd waar voor zijn geld biedt hij ook. Grant Holloway was er ook, een schitterende hordenloper, 110 meter. Maakte die zijn naam waar? Dacht het wel, ja. Hij liep erg sterk. Hij is de regerend wereldkampioen. En ja, wat ik zeg, hij liep heel erg sterk en wist ook uiteraard te winnen. Ja, en daar kom je toch voor naar zo'n stadion als publiek zijnde. Natuurlijk voor de Nederlanders in dit geval. Heel erg goed allemaal. Ik noem nog even 2 jongens die het heel goed deden, want we hebben het altijd maar over vrouwen. Maar op de 100 meter, Raphaël Bouilloux, die liep heel erg sterk. 10.09. En dat is voor een jonge jongen een persoonlijk record. En volgens mij ook de limiet voor de wereldkampioenschappen in Boedapest. En let op Niels Laros. Hij is net 18 jaar. Komt uit Oosterhout. Loopt 1500 meter. Liep ijzersterk weer. En daar hebben we een hele mooie troef voor de toekomst in handen bij de mannen. Ja, we hebben straks overigens ook nog een hele mooie reportage over in dit uur. We gaan op naar een mooi atletiek seizoen, Andy. Dankjewel. Gaan we naar het voetbal van vanavond. Twente was dus al door, maar Sparta-Rotterdam is ook door naar de finale van de play-offs voor het Europees voetbal. FC Utrecht werd verslagen na penalties uiteindelijk. En doelman Nicolai was de grote held aan de kant van Sparta door meerdere belangrijke reddingen. Uiteindelijk ben je zeer dominant als elftal, dus compliment aan het elftal. Ik had totaal niet het idee dat zij de 1-0 zouden maken. Maar als je dan ziet wat je nog kan brengen in de eerste verlenging, in de tweede verlenging. Petje af. Is dit voor jou de mooiste wedstrijd van Sparta tot nu toe? Nee. Nee, welke dan wel? Nou ja, dat zijn er meerdere. Ik heb gewoon mijn ding geprobeerd te doen. Jammer genoeg niet in nul kunnen houden, maar ja, je weet op het moment dat het aankomt op penalties, dat het of onze kant op kan vallen of de andere kant op kan vallen. En ik ben blij dat ik daaraan een steentje heb bij kunnen dragen. Gisteren nog geoefend, hè, zei Maurice Stijn. Ben jij ook een keeper die alvast de nemers van Utrecht in de gaten gaat houden? Waar gaan ze, of laat je het op het moment aankomen? Hoe zit het bij jou? Nee, we bereiden ons gewoon goed voor. Zeker de keeperstrainer, die maakt een lijstje met waar de spelers hebben geschoten de laatste keren. Maar ik heb wel gemerkt dat ik dat helemaal niet moet doen. Omdat het gaat gewoon puur op intuïtie. En mijn gevoel laat me nooit in de steek. Ik ben nu wel de eerste drie penalties wel via die manier gegaan. En ja, twee keer draai ik gewoon volledig de verkeerde kant op. En daar baalde ik wel achteraf wel heel erg van. Maar toch blij dat ik die laatste twee wel op intuïtie heb kunnen pakken. Jullie moeten nog twee wedstrijden? Ja, we zijn halverwege. En wij zijn ook een elftal die dat ook heel goed beseffen. Vandaag is een leuke dag voor iedereen die Sparta een warm hart toedraagt. Alleen, we gaan ons weer op een rustige manier voorbereiden op de wedstrijd van Twente. En ja, nogmaals, vandaag mag je even blij zijn als elftal. Maar morgen gaat gelijk weer die knop om. Mooie reactie, Nick Olij. Dus de uitblinker Sparta-keeper. En voor FC Utrecht, ja, dat betekent dat het seizoen er nu op zit. En volgens aanvoerder Nick Viergever speelde Utrecht vanavond ook niet zijn allerbeste wedstrijd. Het was een andere wedstrijd als donderdag. Sparta zat er beter in. Deden ja, iets andere dingen. We hadden een beetje pap in ons benen, denk ik. Vooral de eerste helft was het niet goed genoeg. Geen hoog tempo. Met aanlopen, met aansluiten, met druk zetten. Dus dat lag alleen maar aan onszelf. Dat je niet in de wedstrijd zit eigenlijk. Eén grote kans van hun op de paal. Afgekeurde goal. Nou, dan denk je van, zit mee. Scoor je zelf ook nog de 1-0. En daarna had ik wel het gevoel eigenlijk, als die ging vallen, dan, dat het aan onze kant zou zijn. Twee grote kansen denk ik nog, of aardige kansen gehad met Bas en Teleboet. Die gingen dan helaas niet in. Op het laatste moment natuurlijk nog met Kitolano, ja, die er dan niet in gaat. Ja, en dan is het een loterij. Ja, dan komt de muziek uit de andere kleedkamer, hè. Voor jouw seizoen, hoe kijk jij hierop terug? Want ja, ik heb het idee, nou, je bent eigenlijk net begonnen. Ja, nee, zo voelde dat wel de laatste weken. Van, we waren onderweg met een serie, met een... Dan zag ik een ander Utrecht dan in het begin van het seizoen of in het midden van het seizoen. We stonden echt als ploeg op het veld om beter te worden. Om elke kans aan te grijpen. Om jezelf te ontwikkelen als ploeg zijnde te ontwikkelen. En er zat een stijgende lijn in. En dat zag je in de wedstrijd ook terug. Met beter veldspel. Met een team wat weinig weggaf. Wat gewoon goed stond. Dus dit moeten we meenemen naar... Volgens mij over 4 weken begint de voorbereiding alweer. Dus. Viergever zei het allemaal, de aanvoerder van Utrecht, die dus penalties ook als een loterij ziet. Altijd interessant. Sparta neemt het donderdag nu op in de finale tegen Twente thuis. En Twente dat won vandaag met 4-0 maar liefst van Heerenveen. Had de eerste wedstrijd ook al gewonnen. Eerst wedstrijd dus in Rotterdam en volgende week zondag gaan we dan naar Twente toe. We hebben het nog wel eens over de eredivisie-ontknoping in 2007. In België zullen ze over een hele tijd nog praten over de ontknoping in 2023. Want het was een bijzondere rollercoaster. En het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel is vanavond voor het eerst in 66 jaar kampioen geworden. Voorafgaand aan de laatste speelronde konden 3 ploegen de titel nog pakken. En zoals het in een echt thriller gaat, het bleef spannend tot de allerlaatste minuut. En die beslissing viel pas in de laatste seconde door een beslissende goal van iemand die wij ook in Nederland goed kennen. Toby Alderweireld. En ook weer krampen bij Heijnen. Die het kopduel won. Maar hij moet verder doen. Want Avila dropt de bal in de 16. Jansen niet. Hier is Matthij. Hier is Matthij. En Alderweireld. Oh, hij trapt hem binnen. Hij trapt hem binnen. Het is Alderweireld. Iedereen wordt gek. Het hele stadion ligt plat. Want Toby Alderweireld maakt Antwerp kampioen. Dit kun je niet voorstellen. Dit kun je niet voorstellen. Wie heeft dit scenario geschreven? Antwerp is kampioen! Ja, je kunt je niet voorstellen. Wie het zich absoluut zeker wel kan voorstellen is onze Belgische vriend Hans van der Wegen. Hans, goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, Royal Antwerpen hebben hier ook al mee zitten loeren natuurlijk. Het is wel een heel bijzonder kampioen. Wat maakt het eigenlijk los in België of alleen in Antwerpen? Want Mark van Bommel zei, de rest van België is tegen ons. Is dat zo? Dat klopt, ja. Ja, omwille van... Antwerpen is een koopclub. Hè. Die hebben ongeveer 100 nu 125 miljoen geïnvesteerd de laatste jaren. En dat mocht eigenlijk alleen maar omdat er geen financial fair play regels waren. Maar goed, ja, ik bedoel, daar gaan we nu een beetje aan voorbij. Het is wel sensationeel als je in 5 minuten tijd drie verschillende kampioenen hebt. Of drie verschillende teams hebt die denken, hey, nu zijn wij kampioen. Nee, oh nee, nu is die andere. En dan uiteindelijk is het nog degene die, die het eigenlijk kon worden. Zij hadden het allemaal in eigen handen, hè, door te winnen. Maar als ze gelijk zouden spelen, Antwerpen, dan hingen ze af van een uitslag ergens anders, hè, van die van Union tegen Club Brugge. En daar heeft Brugge. Brugge is het haatteam van Antwerpen. En die hebben zich vorige week eigenlijk tegen Genk niet echt goed gedragen. Omdat Genk dan won. En de supporters van Brugge waren er heel tevreden mee dat Genk won bij Brugge. Omdat Antwerpen dan geen kampioen zou worden. En nu heeft Club Brugge mee Antwerpen kampioen gemaakt. Niemand kan dit verzinnen. Echt waar niet. Hier worden boeken over geschreven. En dan toch even Van Bommel en natuurlijk op de achtergrond ook Overmars. Mark Overmars, die natuurlijk na veel bombardementen. Stengs. Ja, Stengs. Maar eerst even die posities van Overmars en Van Bommel. Was natuurlijk redelijk wat te doen. Met name ook die overgang van Overmars destijds, die hier in Nederland werd weggestuurd. Ja. En toen ineens daar in België. Hoe kijkt men daar nu naar? Daar is niks meer. Daar zegt men niks meer over. Overmars heeft inmiddels ook zelf een beetje pech gehad met zijn hartaanval. Dus die wordt heel zelden geïnterviewd, omdat hij heel zelden interviews geeft. De man die het meeste praat is Mark van Bommel. Ja. En dan heb je nog de man die het meeste eigenlijk belicht wordt, is dan toch die hele rare voorzitter, die Paul Gijsens, die rijk is geworden met grote gebouwen neer te zetten in Polen. Al of niet in vreemde omstandigheden, wordt wel eens gesuggereerd. Maar ja, er zijn geen bewijzen voor. Mark van Bommel heeft gescoord in België. Ja. En dat is goed voor Mark van Bommel vooral, want in Nederland heeft hij niet zo goed gescoord als coach. Ja. En in Duitsland ook niet. Dus hij heeft een beetje zijn carrière weer op de rails gekregen. En Overmars wordt gelauwerd als een geniale inkoper, verkoper van spelers. Dan kijken we even naar Overmars. Mark van Bommel zei namelijk hetzelfde, het volgende over de rol van Mark Overmars bij Royal Antwerp. Ik ben blij dat Mark er is, voor mij. Dat geeft mij enorm veel rust om mij te concentreren op het voetbal. En Mark regelt eigenlijk alles daarbuiten. En ik denk die combinatie die past. Wat hij bij Ajax neergezet heeft, daar hoef ik niet eens over te praten. Die miljoenen die hij voor de club verdiend heeft door de juiste mensen in te kopen. Samen met de trainer te werken aan een elftal waar je iets mee kan bereiken. Kijk, en wij zijn daarmee begonnen afgelopen zomer. Precies wat Wouter ook zegt, als je het elftal ziet van de eerste trainingsdag tot aan nu. Er zijn ontzettend veel wisselingen geweest, er zijn een aantal spelers bijgekomen. Die moet je inpassen, op een bepaalde manier gaan voetballen. Gaandeweg het seizoen zijn nog 2 spelers weggegaan. Komt die WK-break, die voor ons fantastisch was. Waardoor je echt weer goed aan het elftal kan werken. Maar nogmaals, Mark is gewoon superbelangrijk voor dit Antwerp. Ja, dat zijn duidelijke woorden van Mark van Bommel. Is Antwerp ook wat dat betreft echt een heel sterk elftal geworden, Hans? Ja, dat is een heel, heel efficiënt elftal vooral. Want het mooiste voetbal spelen ze niet. Maar ze slagen er wel altijd in om wedstrijden te winnen. Ik denk van dit halen ze niet meer weg. Maar toch doen ze dat. En dat hebben ze al verschillende keren gedaan dit seizoen. En deze wedstrijd is natuurlijk, het is maar een 2-2. Ze hebben hem niet gewonnen. Maar in de 94e minuut met een heel, heel mooi afstandsschot van Alderweireld. Het is geen zondagsschot, hoor. Het is echt heel gericht. Het is een blijver. Hè? Antwerp, dat is duidelijk. Er was niks in die stad tot ze promoveerden een jaar of 6 geleden. 2 tweede klassen zaten daar. Het is eigenlijk de grootste stad van België naar Brussel. Dus daar zit een goede eerste klasser. En dat is Antwerp nu. En Gijsens wil nog heel dat stadion verbouwen. Maar er zit er nog wel een probleempje. Op 1 tribune slaagt hij er niet in om die te bouwen. Dus dat wordt nog wel een probleempje. Maar voor de rest, Antwerpen. Ze hebben natuurlijk één nadeeltje, Antwerpen. Ze gaan niet rechtstreeks naar de Champions League. Want we hebben voor één jaar in België geen rechtstreekse vertegenwoordigers. Ze moeten die play-off spelen. En dat is meestal tegen een heel sterk team uit een ander groot voetballand. Dus dat wordt nog wel moeilijk. Dus die 35 miljoen euro, daar zijn ze nog niet van verzekerd. Zijn ze nog niet aan toe. Even naar die goal. Je zei al, het was geen zondagsschot. Het was een schitterend schot. We hebben het hier ook allemaal gezien van iemand die we in Nederland natuurlijk ook goed kennen. Toby Alderweireld. En dat explosie van vreugde volgt erop. Alderweireld zelf sprak na afloop van de mooiste goal uit zijn carrière. De belangrijkste, de mooiste. Ik hoorde tekort te komen voor dat moment. Ja, echt legendarisch moment. Legendarisch. Het is misschien al een beetje gaan liggen, die eerste emotie. Maar kan je het eens beschrijven voor Antwerpen, voor jouw stad, voor jouw ploeg? Ja, er zijn echt geen woorden voor, denk ik. Deze club heeft zwarte sneeuw gezien. En om nu een onderdeel te mogen zijn van de club en van de ploeg, die hun eigenlijk een legendarisch moment nog nooit in de geschiedenis heeft een Antwerpen dubbel gepakt. Daar maak je nu deel van uit. 66 jaar geleden en ik zeg het, de fans verdienen dat zo hard. Ik ben ja, super blij. Wat ging er in je hoofd om toen die bal tegen de netten ging? Ze hebben het je al vaak gevraagd, denk ik, vandaag. Nee, geen woorden. Ik kan rennen, maar ik wist ook niet hoeveel Union stond. Dus misschien loop ik al te vieren en wint Union, ik weet het niet, maar dit is een van de mooiste 100 meters was van mijn leven. Ja, prachtig om te horen. Als, je zei het al, die 35 miljoen deelname Champions League is nog lang niet binnen. Er is al wel veel geld geïnvesteerd. Gaan ze toch wel nog weer die selectie doorversterken de komende zomer? Ja. Want tot 2027 is er eigenlijk geen financial fair play. Dat heet nu financial sustainability. Dat bestaat eigenlijk niet. Dus ze kunnen eigenlijk nog steeds meer geld erin pompen. Dat gaat Gijs dus ook doen. Hij heeft dat ook al aangegeven. Er komt 45 miljoen bij. Maar ja, ik weet niet of ze Messi's zullen halen of nee. Zo. Maar ik bedoel, ze gaan dat team versterken. Ja, zeker. En dat moet ook wel. Maar er gaan ook wel spelers weg. Hè. Pacho gaat weg in de centraal in de verdediging. Die gaat voor heel veel geld naar Duitsland. Dus ja, nee. Het is een blijver naast Club Brugge. Anderlecht ja. Komt ook wel weer terug. Gent, Genk, Standaard. Er is een G6. Vroeger was er sprake van een G5 in België. Maar er is al sinds een paar jaar een G6 de facto. En Antwerp is daar om te blijven. En die Gijsens vindt het heel erg leuk om daar geld aan uit te geven. Want hij is schatrijk. En ze doen maar. En het is ook een heel apart team. Het is een heel aparte sfeer. Unieke sfeer. Op de Bolzuil heet dat stadion. Ja. Het vroege stadion waar alle Nederlands-België of België-Nederlands werden gespeeld. Een blijver en een aanwinst. Dat is duidelijk. En ze hoeven waarschijnlijk geen 66 jaar meer te wachten op het volgende kampioenschap. Ik wil jou danken vanuit onze zuidenburen Hans van den Berg, Belgisch sportjournalist van de Morgen. Dank. You drive me up the wall. You're regular original, I know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Don't impress me much. Yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra old gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I that don't impress me much. Ja, that don't impress me much, zei je na je twee. Waarschijnlijk niet naar de Formule 1 gekeken dit weekend. Want als je dat wil samenvatten, kom je maar tot één woord. Perfect. Dat is het woord waarmee je het weekend van Max Verstappen het beste kunt samenvatten. Won de Grand Prix van Spanje. Reed alle rondes aan de leiding. Was ook nog snelst in de kwalificatie. Alle vrije trainingen. Snelste ronde. Nou ja, wat willen we eigenlijk allemaal nog meer? De vraag na afloop was of hij nog eigenlijk ook wel op dezelfde planeet zit als de rest. I'm on the same planet. But no, it's been a really good weekend. I mean, the car was really nice to drive, and you have a lot of confidence, you know, to really get everything out of it, and quite natural as well. And then in the race, yeah, we knew that, of course, with that tire choice, maybe it was a bit more risky to turn one, but luckily everything worked out. And yeah, from there onwards, I could do my own race, even though on the hard compound, I was not really happy. Probably the compound was a bit too hard for the conditions with, you know, colder weather and just not a lot of grip. Once I swapped back to the soft, I think you could see the gap was going up again. And that tire was just a bit better. Ja, op dezelfde planeet nog wel een verlies, legt hij eigenlijk heel goed uit. Dat keuzes of ze nou iets minder of iets beter waren, het pakte allemaal goed uit. En vertelde het allemaal aan Formule 1 TV. We gaan het erover hebben met onze analist Jan Lammers. Jan, goedenavond. Goedenavond. We zeiden eigenlijk tegen elkaar, waar moeten we het eigenlijk nog over hebben, Jan? Wat gebeurt er allemaal zo'n weekend? Wat gebeurt er? Nou, ja, kijk, de dingen die zijn nooit zoals ze lijken te zijn, zeg maar wel eens. Maar kijk, in dit geval, het is duidelijk dat Max natuurlijk toch de overhand heeft. En met name dan ook Red Bull uiteraard. Maar laten we vooral niet vergeten dat tijdens de kwalificatie, wij waren er ook heel veel mensen die maakten fouten. Normaal gesproken Alonso, van wie we verwachten eigenlijk dat hij misschien nog heel dicht in de buurt van Max zou kunnen komen, de kwalificatie. Hij maakte een fout, Leclerc maakte een fout, Russell die maakte een fout. En zo waren er nog meer. Nick de Vries die had een paar foutjes gemaakt, waardoor hij zichzelf eigenlijk geen kans, zijn kans ontnam om in de top 10 mee te doen. Dus kortom, er waren heel veel mensen die maakten gewoon rijdersfouten. En laten we vooral niet vergeten dat los van dat Max dan de snelste auto heeft. Perez natuurlijk, laten we die vooral niet vergeten. Dus al die rijders die eventueel aanspraken hadden kunnen maken op die eerste rij of op pole position, die maakten fouten en Max niet. En dat heeft niets te maken met de beste auto of het beste team. Hij is onverslaanbaar eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen. En dan zijn er natuurlijk ook altijd mensen van buitenaf die zeggen, ja, de spanning ontbreekt een beetje. Kijk jij ook op die manier? Nou, kijk, ik ben natuurlijk bevoorrecht met het feit dat ik deze sport natuurlijk mijn leven lang al doe. Dus dan zie je andere leuke dingen. En daarmee bedoel ik dat je in één keer ziet dat Mercedes gewoon een serieuze stap heeft gemaakt. En die geven daarmee ook aan dat ze gewoon de goede weg hebben gevonden. In hoeverre zij nog zo verder kunnen gaan in hun ontwikkelingen op die weg. Dat moeten we gaan zien. Kijk ook niet gek op als Mercedes aan het einde van het jaar gewoon Red Bull en in dit geval Max ook goed competitie kunnen geven. Ook Hamilton, die ja, presteert weer zoals die in zijn tijden van zijn wereldkampioenschap presteerde. Die jongens hebben plezier erin. Hamilton en Russell kunnen goed met elkaar overweg. Dus dat is Mercedes. Nou, daarnaast Alpine, die laat ook goede dingen zien. McLaren was dan weliswaar in de enkele ronde in de kwalificatie heel goed met zijn derde tijd van Norris. Maar dan een hele race snel rijden is weer een ander verhaal. Maar kortom, er zitten gewoon achter het kamp Verstappen en Red Bull zitten toch nog heel veel oplevingen van andere teams. Even die Mercedes'en dan, want dat intrigeert me als je dat vertelt. Tweede en derde natuurlijk vandaag met Hamilton en Russell. Ja. En dat is geen toevalstreffer, zeg jij dus duidelijk. Die zijn echt fors aan de betere hand. Ja, absoluut. Absoluut. Nogmaals, in de kwalificatie zie je dat ze toch met een vijfde plaats van Hamilton dicht in de buurt zaten. En dit was natuurlijk een beetje een onorthodoxe kwalificatie vanwege de weersomstandigheden met de regen. Maar die hebben echt wel een stapje gemaakt. En met name de snelheid in de race. Hè. Russell die haalt die derde plaats, maar hij komt vanaf P12. Dus dat is absoluut indrukwekkend. En dat geeft dus aan dat dus ook de correlatie of de overeenkomst tussen zeg maar wat zij op de computer zien of in de windtunnel, in de simulatieprogramma's, dat dus duidelijk nauwkeurig overeenkomt met wat zij op de baan ervaren. Dus dat wil zeggen dat zij op deze bevindingen van die verbeteringen door kunnen gaan werken en er misschien straks bij komen. Dan toch nog even terug naar Verstappen. Want als iemand zoveel wint, ga je ook op allerlei andere zaken letten. 40ste zegen bijvoorbeeld vandaag. Over twee weken kan hij Ayrton Senna. Die kent iedereen wel. Even naar met zijn 41ste. Zijn het eigenlijk statistieken waar wij ons druk over maken en hij zelf minder? Of is hij zelf daar toch stiekem ook een beetje mee bezig? Nee, ik denk dat het wel is zoals je stelt, dat hij zich daar niet zo druk om maakt. En natuurlijk, als jij twee wereldkampioenschappen hebt en het record is 7... ja, dan denk ik niet dat Max iemand is die zich daarop blind staart. Want Max, als hij straks 4 wereldkampioenschappen gehad heeft en hij vindt het niet meer leuk, en dan zal hij iets anders gaan doen. Dan gaat hij Le Mans doen, Indianapolis, rally rijden, wat het ook is. Maar hij zit natuurlijk al in deze sport heel intensief vanaf dat hij een jaar of 4 oud was. Het is hem ook vergeven en gegund als hij straks iets anders wil doen in de racerij. Dus dan zou hij misschien ooit een keer over een paar jaar afscheid nemen van de Formule 1. Maar dan zal de passie voor die autosport absoluut ergens anders nog weer zichtbaar worden. Dan hebben we een tweede Nederlander. Er lijkt me niks zo vervelend om als tweede Nederlander in de Formule 1 te rijden als de eerste Nederlander naar de naam Max Verstappen luistert. Nick de Vries komt ook niet los, hè? Dan zeg ik het netjes, geloof ik. Hè? Nou ja, niet echt helaas. Want kijk, winnen is natuurlijk niet alleen als eerste champagne spuiten op het podium. Winnen is ook natuurlijk het beste uit je eigen potentieel halen. Ja. Dus wat dat betreft heeft Mercedes binnen hun eigen potentieel op dit moment gewonnen. Dus dat is gewoon heel netjes. Bijvoorbeeld ook Haas heeft binnen zijn eigen potentieel het goed gedaan. En Nyck de Vries, die haalt zijn eigen potentieel nog niet. Dus hij had kunnen winnen in zijn eigen potentieel als hij in de top 10 zich had gekwalificeerd. Dat had Nyck kunnen doen, maar ook Nyck maakte een paar foutjes, waardoor hij zichzelf in de problemen bracht bij de tweede deel van de kwalificatie. Toen had hij eigenlijk nog maar beperkt banden over om goed te presteren. Dus kortom, de gelegenheid deed zich hier nu voor dat Nyck gewoon op zijn snelheid in de top 10 kon staan. Maar ook hij maakte een paar kleine foutjes. Ja, en fouten mag je in de topsport gewoon niet maken. Dat wordt genadeloos afgestraft. Heel kort nog, Jan, hebben ze wel geduld nog met Nyck de Vries? Want dat hoor je en lees je ook van alles over. Is dat allemaal een beetje voorbarig? Nou, ik denk dat het tweede deel van de race, daar reed hij gewoon op niveau. En daar, dus ik denk dat ze nog wel even geduld hebben. Maar het moet niet te lang duren, hè? Want ik heb vanmiddag al in de tv-uitzending gezet. Kijk, in de topsport is het zo dat als je de gelegenheid krijgt en je scoort niet, wanneer wil je dan scoren? Dus hij kreeg gisteren die gelegenheid om goed te kwalificeren en deed dat niet. En dat moet ophouden. Hij moet gewoon gaan presteren en er staan wanneer hij er moet staan. Daar gaat het om. We gaan zien of dat in de komende Grand Prix gaat plaatsvinden. Jan Lammers, dankjewel. We zeiden het net al, die FBK-games in Hengelo vandaag. Een aantal namen noemden we. En die Houtkamp zei, let ook op Niels Laros. Nog maar 18-jarige atleet. Bracht vorig jaar met het ene succes na het andere. En het ene jeugdrecord na het andere brak hij door. Zoon van oud-atleet Marcel Laros startte vandaag op de 1500 meter. Toegejuicht door zijn ouders. En Floris van Horen, die ging eens even kennis maken met de familie. Fijne dag, hè? Dankjewel. Goedemiddag, de ouders van Niels Laros. Spannende aangelegenheid, Marcel? Ja, zeker natuurlijk. Ja, spannend. Maar vooral ook heel leuk, denk ik. Ja, moeder Sandra, hij heeft het talent van de ouders. Hier komen uit de sport, de atletiek. Herken jij de atleet Niels, de atleet Marcel? Ja, deels wel. Ja, ze zijn allebei heel rustig en maken zich niet zo druk om allerlei dingen waar je niet druk om moet maken. En op de baan? Op de baan vind ik Niels nog meer, ik denk nog meer een killer. Niels kan echt, ja, als hij het nummer op heeft en het startschot gaat, dan geeft hij zich voor 200% en dan, dan gaat hij gewoon het beste uit zichzelf zelf halen. De Big Five in Twente kent ook de FPK Games en alle atleten staan te popelen om de grootste prestaties te leveren, omdat ze heel graag in Hengelo willen zijn. Niels Laros, hoe is het om hier te zijn? Ja, heel gaaf. Heel mooi stadion, prachtige wedstrijd en het ging goed, dus dat maakt het extra leuk. Is dit een nieuwe sfeer voor jou? Heb jij dit soort wedstrijden al eerder gelopen? Nou, niet in Nederland, dus dan is het toch een klein stukje anders zo voor het thuispubliek. Wie is deze middag nou nerveuzer? Niels zelf of de ouders? Ik denk zeker de ouders. Ja, zeker. Hij is altijd zo relaxed. Vorige week liep hij zijn eerste race na een half jaar. Ik vond het echt verschrikkelijk. Sandra die is heeft wat meer moeite om de zenuwen onder bedwang te houden. Ik heb intussen zoveel vertrouwen in hem gekregen dat in een goede afloop dat ik me daar ook weinig zorgen over maak. And pausing at 10, the double European under 18 champion representing Netherlands, Niels Laros. Zijn jullie verrast geweest door het jaar, vorig jaar, waarin hij alle records een beetje verbrak? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. We wisten wel dat hij een aardig stukje kon rennen hoor. Maar dat was allemaal wel leuk voor in zijn leeftijdscategorie. Maar dat hij dit eruit zou gooien, vorig seizoen was gewoon een absurd. Dat heeft ons vanaf de eerste wedstrijd tot en met de laatste heeft het ons verbaasd wat hij daarmee presteerde. Ja. En hoe hou je hem dan met beide benen op de grond? Ja, dat doet hij eigenlijk heel erg zelf. Hij is heel erg, hij is heel erg down to earth. Wat moet hij beter doen, Marcel? Nou, weet je, voor nu doet hij het perfect. Het haaswerk wordt verricht door Bram Buigel. Hij kijkt al even achterom. Waar blijft de rest? Niels Laros zit daarbij. Het jonge talent onder 18 kampioen op de 1500 en 3000. Wat voor loper ben jij? Dat is een goede vraag. Ik loop nu nog alles tussen 800 en 5000. Ik vind alles leuk en bij alles heb ik wel een mooie tijd staan. Maar waar denk jij dat jouw kracht ligt? Ja, ik denk 1500, maar ja, dat is lastig te zeggen. Kijken wat de toekomst brengt. Hoeveel tijd heb jij nodig om dat te ontdekken? Dat verschilt bij iedereen, dus ja, dat kan ik niet zeggen. Koskeren trying to get back at him, but Elliot Charles, is he going to take it or is it Koskeren? Oh! En kijk ook eens goed naar de verrichtingen van Niels Laros op de vierde plaats bij dat fantastische veld. Hij zat er gewoon heel dichtbij. Niels Laros kwam heel goed opzetten. Hoe belangrijk is jouw vader voor jou als oud-atleet? Als vader heel belangrijk, maar als coach niet, want hij is mijn coach niet. Hij is iemand die passie heeft voor de atletiek, dus we praten altijd over atletiek, maar niet over inhoudelijk wat ik doe. Niet over jou? Nee. Zo, bijkomen Niels. Ja. Ja. Hoofdpijn, zei je, Jos. Ja. Heb je dat altijd na zo'n... Het was een zwaar, ik bedoel dat je staat, je hebt echt wel last, hè? Ja, dus na iedere wedstrijd en nu met alles eromheen is dat even extra. Ben je dieper gegaan omdat het voor eigen publiek is? Nee, ik ga altijd zo diep mogelijk, dus dan kan je niet nog dieper gaan. Zijn Niels Laros allemaal, die dus op de 1500 meter uiteindelijk als vierde eindigde in een nieuw persoonlijk record. Stay the night. Oh. Ja, James Lunten vroeg het nog één keer. Stay the night. Dit is Annemiek van Vleuten. Ze won meerdere wereldtitels. Wat een sprookje is dit. Did anyone ever believe that she would time trial from 100 kilometers out? Nu gaat ze de Tour de France winnen. What a performance. I've never seen anything quite as dominating as that. Groots, zoals zij hier dit kampioenschap heeft bepaald. Annemiek van Vleuten dus ontwikkelde zich tot een van de grootste rensters ooit. Op de Olympische Spelen was er ook vaak drama. Steven Dalebout kijkt met Van Vleuten terug op drie Olympische Spelen waar ze aan meedeed. Ze beginnen bij die van Londen in 2012. 4 weken voor de Olympische Spelen in de Giro Italia wil ik Marianne Vos plaatsen in de Giro-etappe in de afdaling. En ik vlieg eruit de bocht en ik breek mijn sleutelbeen. Hi. 4 weken voor de Olympische Spelen. Annemiek van Vleuten's Olympische carrière moet nog beginnen of het gaat al mis. Sleutelbeen doormidden. Het is 2012. Van Vleuten herstelt precies snel genoeg om een kleine maand later te starten in de Olympische wegwedstrijd. Marianne Vos, ga door, pak die Olympische titel. Doe het gewoon, ze heeft hem. Olympisch goud voor Marianne Vos, geweldig. Van Vleuten en haar net geheelde sleutelbeen helpen die dag Marianne Vos naar het goud. Nou, was geweldig, ja. Waarom? Nou, ook de vorige geschiedenis eraan voorafgaan. Ik wist dat Marianne ervoor was ook wel, had wat... Wat persoonlijke hobbels voorafgaand aan die Spelen gehad. Dus het was, dat maakte denk ik extra mooi. Ja, want jullie zijn close, hè? Ja, ik ben 6 jaar ploeggenoten met Marianne geweest. En ja, het is wel iemand dat als ik ergens nu ook mee zit... Misschien niet de allereerste die ik bel, maar ze staat zeker hoog in de telefoonlijst. Als ik ergens persoonlijk ook mee zit, dat ik weet dat ik, dat ik haar wel kan bellen. En we zagen haar toen allemaal over de streep komen, midden in Londen op de Mol. Wat hebben jullie daarna gedaan? Hoe zijn de Spelen, hoe is die dag voor jullie verder verlopen? Is dat groot gevierd? Nou, Marianne moest daarna nog de tijdrit rijden. Dus die was eigenlijk gelijk wel een beetje in haar focusmodus voor die tijdrit. Wat eigenlijk misschien jammer was, als ik denk achteraf. Ik weet wel dat ik het Holland Heinekenhuis in ben geweest met mijn vrienden. En mijn moeder was er ook bij. En ik weet niet heel veel meer. Ik weet wel dat ik heel zachtjes de kamer in ben geslopen. Marianne was mijn kamergenoot. Dus jij had met een kegel daar binnen? Ik heb echt te veel gedronken die avond. Dat weet ik wel, het Holland Heinekenhuis heb ik toen. En mijn vrienden waren ook allemaal gekomen. Dus jij hebt het eigenlijk beter gevierd dan Marianne voor zelf? Oh, veel beter. Ja, en mijn vrienden hebben het er nog steeds over dat het allerleukste weekend ooit was wat ze hebben meegemaakt in Londen. Die hebben echt helemaal de bloemen buiten gezet. En dacht jij daar toen ook al van, wacht even, dit is wel heel erg leuk, die Spelen, die wil ik zelf ook een keer winnen? Ja, dat was een mooi moment. Toen kwamen we terug, ons evenement aan het begin. En we kwamen terug aan het eind, ben nog even bij de afsluiting geweest. En kwamen terug in de bos en werden de medaillewinnaars gehuldigd. En ik weet heel goed dat we daar in een bos stonden. En op een podium werden de medaillewinnaars natuurlijk gehuldigd. De gouden medailles stonden vooraan. Daarachter stonden de andere medaillewinnaars. En waar stond ik met Loes Gunnewijk en Ellen van Dijk? Ergens daar zo achteraan weggestopt. Ja. En ik stond jaloers te kijken naar die medaillewinnaars. En toen is het vuur in mij gaan branden. Ik dacht, leuk en aardig dat ik dit ondersteund heb gedaan. Maar de volgende Olympische Spelen sta ik daar vooraan met een medaille. En eigenlijk in mijn hoofd dacht ik al met een gouden medaille. Daar kwam echt een onwijze drift. Ik weet dat moment gewoon nog heel goed. En onwijze motivatie. Dat voelde zo slecht om daar achter te staan zonder medaille. Dat echt voor mij het vuur heeft ontbranden. Dat ik dat 4 jaar later anders moest aan gaan pakken. Steven Dalebout dus samen met Annemiek van Vleuten. Daar gaan we naar iets heel anders. Motocrosser Kai de Wolf won vandaag de eerste Grand Prix uit zijn carrière. Hij zegevierde in Letland in beide manches in de MX2-klasse. En en passant pakte hij ook nog eens even de leiding in het WK-klassement. 18 jaar is hij pas. Een jongen voor de toekomst, zou je dus zeggen. Maar het mooiste is, we hebben hem nu aan de lijn, aan de telefoon vanuit Letland. Kai, goedenavond en gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, je had al manches gewonnen, hè, losse manches. Nu ook een echte Grand Prix. Zat dat er al een beetje aan te komen voor je gevoel, of heeft het je toch nog verrast? Ja, ik heb al een aantal mandjes gewonnen. Dus ja, het was eigenlijk wel tijd om eindelijk een Grand Prix te winnen. En ja, vandaag al mijn eerste Grand Prix kunnen winnen. Was fantastisch. Was ja, geweldig. En ook tegelijkertijd ook nog eens de rode plaat kunnen pakken, waar helemaal een droom is. Dus ja, een fantastische dag. Vertel ons eens even, want het grote publiek ja, weet nog bij wijze van spreken te weinig van jou. Als iemand aan je vraagt, vertel wat over jezelf. Wat vertel je dan? Ja, dus ik ben Kai de Wolf, 18 jaar oud en ik kom uit Brabantse Eersel. En ja, ik doe eigenlijk motocrossen als mijn beroep, zeg maar. Ja. Ja, het is een fulltime job voor mij op dit moment. Dus ja, elke dag werken we hard ervoor om uiteindelijk een Grand Prix te winnen. En dat is vandaag eigenlijk gelukt. Dat is gelukt. Dan zullen mensen denken, 18, rijdt net mee. Maar je rijdt sinds 2021 in de MX2-klasse, hè? Ja, sinds 2021 ga ik wereldkampioenschap. Daarvoor heb ik Europees kampioenschappen natuurlijk al gereden. Maar de MX2 is zeker een van de hoogste. Of ja, is eigenlijk hetzelfde als de Formule 2. Voor de iets jongere jongens, zeg maar. Maar ja, ik rij nu dit is het derde jaar in het wereldkampioenschap. Dus ja, mooi om mijn eerste Grand Prix-overwinning te halen. Ja, en je zei al, buiten die eerste Grand Prix-overwinning ook nu bovenaan, na 8 van de 19 races, is het een doel op zich, die wereldtitel? Of hoe moet ik dat zien? Ja, dit jaar, we waren niet dit jaar ingegaan als het doel van we gaan voor de, of ja, voor de titel. We wouden gewoon heel veel leren van dit jaar. En ik heb nog tot je 23e in de MX2-klasse blijven. Dus ik heb nog 4, 5 jaar in deze klasse. Dus we waren niet het kampioenschap ingegaan als titelkandidaat, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk heel constant geweest vanaf de tweede wedstrijd. De eerste wedstrijd wat tegenslagen gehad. Ja. Maar ja, sindsdien heel constant geweest. En uiteindelijk staan we nu aan de leiding van het wereldkampioenschap. Nou zeggen mensen, ja, je gaat praten met een van de grootste talenten van deze wereld. Ben je eigenlijk nog talent of ben je al verder dan talent nu? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, het is zeker niet alleen op talent waar ik op dit moment sta. Ik train 4 keer per dag normaal. Ja. Er wordt hard gewerkt achter de scherm, maar dat zien veel mensen niet. Veel mensen die niks van motocross af weten, denken dat we gewoon op de motor zitten en rondjes rijden en gas geven. Maar ja, daar komt niet 10 keer, maar 100 keer meer bij kijken dan mensen denken. En vertel eens wat er dan meer bij komt kijken, een paar van die dingen. Noem eens een paar dingen. Die wij niet zien? Ja, zoals ik al zei, ik train 4 keer per dag. Ik moet heel erg op mijn eten letten. Ja, eigenlijk frisdrank, echt veel eten, drinken. Ja, eigenlijk altijd water en gewoon gezond eten. En dan ja, natuurlijk ook heel veel sporten. Wat ik al zei, ik train 4 keer per dag. Dus ja, 4 keer per dag trainen, ja. Dus niet voor elke sport normaal. Dat is iets anders. Nou kennen wij natuurlijk allemaal als volgers van buiten de naam Herlings. Herlings, MXGP-klasse. Is dat jouw volgende doel, zeg maar, die MXGP-klasse? Ja, natuurlijk is het volgende doel om in de MXGP-klasse uit te komen. En ja, als Jeffrey op, dan ligt hij al met zijn dikke buik in de zon, zegt hij altijd, als ik in de MXGP-klasse ga komen. Dus jammer genoeg ga ik daar nooit tegen hoeven te crossen. Maar ik train veel met Jeffrey, vooral sinds dit jaar. Want ik heb de oude trainer van Jeffrey, die 13 jaar samen met Jeffrey is geweest, heb ik sinds dit jaar fulltime voor mij. Dus okay. Ja, we hebben nog veel contact samen en we trainen veel samen. En wat kan hij jou dan nog leren, zeg maar, helpen richting die toekomst? Wat heb je aan hem bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk heb ik heel veel aan hem. Als ik met hem train, dan heb ik toch iemand die me scherp houdt. Iemand die altijd achter me aan zit te pushen. En zorgt dat ik zo min mogelijk foutjes maak en hard train. En ja, dat is zeker mooi. En ik kan altijd dingen leren van hem natuurlijk. Zijn er nog specifieke dingen waarvan je zegt, naar de toekomst toe, dat of dat onderdeel moet ik nog echt zien te verbeteren? Of zeg je gewoon, het is een kwestie van veel uren maken, veel trainen en doorgaan op de ingeslagen weg? Ja, dat zijn natuurlijk altijd anders. Als je elk weekend zou winnen, dan zijn er nog steeds dingen waar je aan kunt werken. Maar nee, het is gewoon proberen om zo constant mogelijk te zijn. En daar zijn we nu heel veel mee bezig. Dus ja, constant blijven en hopelijk op het eind van het jaar in de top 3 te kunnen finishen in de wereldkampioenschap. Wat is de volgende race? Waar gaan we naartoe? Aankomend weekend naar Duitsland. Dus we vliegen morgen vroeg vliegen we naar huis. En dan wordt er morgen weer volle bak getraind. En dan zaterdag is de kwalificatierace weer in Duitsland. Nou, dan gaan wij je niet langer ophouden. Dan kun je zo lekker gaan slapen. En dromen nog even lekker van je eerste Grand Prix-overwinning. Dank nogmaals dat je ons te woord wilde staan. En heel veel succes in de komende races. Geen probleem. Komt goed. Oké, Kai de Wolf hangt op daar vanuit Letland. Ik heb nog een paar berichten voor u. De eerste vier kwartfinalisten zijn bekend bij het toernooi in Parijs. Khachanov was de eerste die zich plaatste. Djokovic natuurlijk, hij ook in drie sets door. Tsitsipas, de Griek, ging ook gewoon in drie sets verder vandaag. En misschien wel een van de grootste favorieten naast Djokovic. Carlos Alcaraz plaatste zich ook zonder al te veel moeite voor de kwartfinale van Roland Garros. De nummer één van de plaatsinglijst won namelijk in drie sets van de Italiaan Musetti. Benzema, weet u wel, ja, die gaat weg bij Real Madrid. Heeft allerlei records. Hij maakte er vanavond nog eentje bij tegen Atletiek Club de Bilbao. Maakte hij de 1-1 en door die goal eindigt Real het seizoen in La Liga op de tweede plaats. En zijn afscheid was dus al aangekondigd. En waarschijnlijk gaat hij in Saoedi-Arabië verder voetballen. Wielrennen, vandaag altijd een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France. Die begon is het Criterium du Dauphine. Vroeger de Dauphiné Libéré voor de oudere jongeren onder ons. Wielrenner Christophe Laporte van Jumbo-Visma won vandaag. Na 158 kilometer was hij uiteindelijk de snelste in de sprint. En voor Laporte is het na Gent-Wevelgem en dwars door Vlaanderen zijn derde zegen dit seizoen. Vertel ik u ook nog dat BMX'er Laura Smulders is bij de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Turkije als derde gefinished. Ze was de enige Nederlander die een medaille pakte. Nick Kimman weer terug na zijn sleutelbeenbreuk. Slaagde er namelijk niet in om de finale te halen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uurtje langs de lijn op deze zondagavond. Morgenavond zijn we er uiteraard weer met het Sportforum. Gaan we nog eens even terugblikken op alles wat er zoal is langsgekomen. Maar u hoeft helemaal niet tot morgenavond te wachten, want de zender gaat natuurlijk gewoon verder. Met het oog op morgen, gepresenteerd vanavond door Mieke van der Wij. Mooie avond. Ster. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meesterchoreograaf en dansvernieuwer met drie wervelende werken. Vanaf 10 juni kaarten via operaballet.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Forsyth, vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet, operaballet.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. NPO Radio 1. 11 uur, Michel